Modern Sabahlar başlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar yeni bir saatin başından günaydın diyor sevgili dinleyiciler. Bugün yağmurlu bir gün. Gerçekten de trafikte olanlara ne diyelim, kolaylıklar dileyelim. Onlardan biri şu anda attığımızda. Günaydın efendim. Keyifli. Keyifli. Oktay'la baş başa trafikte kalk, ne kadar hoş değil mi? Sadece ikimiz, Fahir olmadan. Alo, alo beyefendi. Günaydın Fahir. Günaydın Ege. Günaydın Fahir. Günaydın Oktay. Nasıl, zevk alıyor musunuz? Ya çok, çok zevkli ya, çok trafik. Hakikaten yani bu sabah ikimiz Oktay'la trafikte kaldık. Bayağı da keyifli. Sonuçta baktık trafik açılmıyor. Girdik bakkala, paso tabi aldık hemen. Paso içiyoruz. Trafikte takılıyoruz. Keşke sen de olsaydı ama yani sensiz sadece ikimiz eğleniyoruz. Tadını çıkarın o zaman, ne diyelim size. Biraz nerede olduğunuzdan bahseder misiniz daha detaylı bir şekilde? Çetinemeç'teyiz. Nasıl Çetinemeç? Bildiğimiz Çetinemeç mi? Harika ya. Çetinemeç'te ufak maddi hasarlı bir kaza vardı. O ara bir sıkışıktı. Onun dışında şahaneydi. Paso trafik. Alo? Paso trafik diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ege. Son olarak paso trafik. Sen neredesin? Nasılsın? İyi ve biraz da kendimi yalnız ve bir köşeye atılmış hissediyorum nedense. Yalnız ve güzel arkadaşım benim. Öpüyorum seni. Hep böyle espriler Fahir. Evet. Sevgili dinleyiciler, siz de duydunuz. Hep böyle esprilerle beraber olacağız. Gün boyunca teşekkür ediyoruz Ege ve Oktay'a. İlerleyen dakikalarda tekrar umarız bağlantı kurmak zorunda kalmayız. O zaman onlar için gerçekten çok sevdikleri bir... evet. O zaman çok sevdikleri bir şarkı gelsin onlara. Viva Las Vegas, değil mi? Çok sever. Özellikle Ege. Gagalıyor. 23 Eylül Cuma. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar az sonra ayıltmaya devam edecek. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar ayıltmaya devam ediyor. Onu iyi dedim yani ya orada. Bayağı iyiydi o. En güzel kısmı oydu. 23 Eylül'deki vurguyu bir daha yapar mısın? 23 Eylül Cuma. Bir de zamanlaması çok güzel oldu ya. Maalesef. Tam bugün 23 Eylül. Onu özellikle ben kaç gündür aklımdaydı onu. He. Bugüne denk getirdim. Ben de reklam öncesi hani giriş mi diye düşündüm. Tam reklam öncesi. Bir de reklam sonrası çünkü. Öyle çok güzel, şahane oldu bence. Sevgili dinleyiciler, 23 Eylül Cuma sabahında Modern Sabahlar Radyonuz'da ve yağmurlu bir Ankara sabahı yaşıyoruz hep birlikte. Bu öyle böyle bir yağmur değil, aslında çok önemli sembolik anlamları olan bir yağmur. Yaz bitti diyen bir yağmur. Yaz bitti. Geriye ne kaldı şimdi diyoruz. Ve Kerem Cem'i bir kez daha saygıyla anıyoruz. Çok gereksiz bir saygıyla anıyoruz. Yağmurla anıyoruz. Evet, buyursunlar efendim. Şu anda bütün keyfi kaçmış bir adam olarak karşınızdayım. Sebep? Yağmur... Ve yaz bitti. Yaz bitti. İyi, keyfini getirecek bir şey söyleyeyim mi? Neymiş? Yani bilmiyorum ne kadar hoşuna gider de. Bugün uzmanların... Sıcaklar geliyor mu? Sıcaklar yok, o şekil değil de yani keyfini bir şekilde ucundan bucağından yakalarsın diye tahmin ediyorum. İTÜ'nün biliyorsun meteoroloji bölümü var. Evet. Meteoroloji bölümünden de Profesör Orhan Şen var. Artık dedi maalesef bahar ayları yok oluyor diye açıklaması var bugün gazetelerde. Kış ilk baharı aldı, yaz da son baharı aldı. Aha da bizde geride hiçbir şeyimiz kalmadı diye. Bugün... Nasıl keyfini yerine getirecek adam kışı sevmiyor? İşte 2006... Ben hem sonbaharı hem kışı sevmiyordum. Yarısını kurtardık. 50-50 ya işte. Ama öbür taraftan da kış ilkbaharı kapmış. Yapacak bir şey yok canım. Yarı yarıya oradan bir mutluluk. Mevsimler tablosunun tamamı... Tablo bugün... değil artık. Ortadan bir tane çizgi. O ilkokullarda şimdi toplanıyoruz sabah itibariyle. O zaman ilk kış son kış diye bir şey olacak. İlk kış son kış diye bir şey yok canım. Kış var, yaz var, bitti ya. Kutuplarda i̇şte ilkbaharın son günleri de son kış gibi böyle bir şey. Yarı sıcak, yarı soğuk. İşte nasıl baktığınla alakalı Ege'cim, kusura bakma. Yani meteorolojide işler değişiyor. Bundan sonra yazlar genişleyecekmiş. Kışlar biraz acık daha kısalacakmış. Bahar ayları maalesef yani. Yazları geniş ve bir mevsimden yazları sıcak ve geniş, kışlar soğuk ve Günaydın efendim. Günaydın. İyi sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kimle görüşüyoruz? Alper Kılıç ben. Alper Bey, buyurun, dinliyoruz sizi. Hayırdır böyle birden aradınız bizi? Evet, şimdi benim başıma gelen, yani pişmiş tavuğun başına gelmiş bilir, gelmemiş bilir. şimdi bunu tartışacağız. Buyurun Alper Bey, geçmiş olsun. Edeyim. Öncelikle geçmiş olsun. Keyfiniz gündemi kaçtı. Belirleyen adam Alper Bey, evet. Keyfiniz kaçtı gibi hissettik biz biraz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi birkaç telefon numarası vereceğim ama bunların sonuna XX koyalım. Şimdi ben 2 gün evvel Telekom'a gidip müracaat edip evime telefon aldım. Ne tamam. kadar güzel. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Her vatandaşın süper, yaptığı gibi. Evet. Evet. Bunun numarası 483. Tamam falan fıstık. 43XX. Evet. Şimdi evimi aradığımda karşıma başka bir ev çıktı. Evet. Peki. Karşı tarafı aradım. Yani evimi arıyorum ama karşı taraf başka birisi çıkıyor. Dedim ki siz benim yani evimde ne arıyorsunuz? Evet, ne işiniz var? Onlar da dediler ki bu numara bizim. Dedim ki yani olamaz, bunu bana verdiler. Peki dedim, yani siz hangi numaraya abone oldunuz? Onlar da işte bir 480 bilmem ne bilmem ne diye bir numara verdiler. Farklı bir numara sizinkinden. Evet. Evet. Dedim ki o zaman şöyle bir şey oldu. Ben sizi aradığımda benim ev numarasını size verdiler. Sizin ev numarasını da bana verdiler muhtemelen. O zaman dedim siz abone olduğunuz numarayı bana verin de ben bunu bir arayayım. Bu numarayı aradım. Karşıma kim çıktı? Eşiniz mi? Annem. Tamam yani aşağı yukarı sizin ev yani. Bilemedim, evli olamadığınızı bilemedim ama doğru mantık. Evet. Şimdi benim numaramı karşı tarafa veriyorlar. Karşı tarafın numarasını anneme veriyorlar. Ha, anneniz de siz aynı evde yaşamıyor musunuz? Hayır. Başka ayrı bir evde yaşıyoruz ve annemin telefon numarası aşağı yukarı 30 senedir sabit. Şimdi ben karşı tarafı arıyorum. Karşı taraf bana bir numara veriyor. Diyor ki bu numara bizimdir diyor. Ben o numarayı arıyorum. Annem çıkıyor. Ben kendi ev telefonuma zaten ulaşamıyorum. Annemin ev telefonunu kendi numarasında aradığımda, ya 30 senelik numarasını aradığımda da çalıyor çalıyor, açan yok. Babam şimdi yurt şehir dışında. Babanızı aradınız mı diyecektim ben de o esnada. babam şehir dışında. Babam annemi arıyor. İki gündür arıyor çalıyor çalıyor, açan yok. Diyor ki bu kadına bir şey oldu, öldü herhalde. Çok Allah korusun. Estağfurullah. Ama yani düşünür müsünüz? 2 gündür babam ulaşmaya çalışıyormuş. Evi bir sürü insanlar arıyor. Çalıyor çalıyor açıyor. Ama sizin yüzünüzden Alper Bey. Niye annenizin evinden ayrılıyorsunuz? Annenizin evinden ayrılıp başka eve çıkmasaydınız hiç bu sorunlar yaşanmayacaktı. Ne babanız? Kadıncağızın 30 yıllık telefon numarası sizin yüzünüzden oynadı. Tek çözüm var Alper Bey. Ana evine geri dönün. Geri döneceksiniz. Ben o eve geri dönünce bu problemler çözülecek de. Tıkır tıkır çözülecek. Hiç merak etme. Bir şekilde hallolmuş olacak işler işte. En azından babanıza verebileceğiniz bir telefon numarası olacak sizin açacağınız. Ben o zaman evi komple topluyorum. Tası tara her şeyi tekrar. Ana evine. Ama ADSL ne olacak? Ben telefon... Doğru ya. O zaman evi kapatmayın. İnternet için kendi evinize gidersiniz. Ama zor mu olur o da ya? Yok canım, hayır, ne olacak? Hayır, o da zor olmaz. Şimdi muhtemelen annemin ev telefonuna interneti verdiler fakat o evde bilgisayar yok. Bir de öyle bir sıkıntı var. O zaman işte eşyalarınızı getirmek. O da babanızın meselesi. Evet canım, babanız madem seyahat ediyor böyle. Yurt dışından bir şeyle gelsin, bilgisayarla gelsin. Siz ananızın evine dönün. O zaman öbür aileye de bir şey yapmamız öbür lazım. Öbür aileye de bir bilgisayar hediye etmeniz lazım. Şimdi karşı taraftaki aileyle zaten sürekli görüşmekten artık akraba olduk kimdir bilmiyorum. Onlar da yeni abone olmuşlar. Onlar da telefon numaralarını bilmiyorlar. Benim numaram onlarda şu an. Onlar ev telefonlarından cep telefonu aradığında benim ev numaram çıkıyor. Şimdi öyle bir havuz problemi. Yani ortada ben bunu bildirdim. Çağrı merkezlerini de aradım. Bunu bildirmek de çok zor Alper Bey. Yani valla iyi bunu iş yapmışsınız. Araya şey dediniz mi? Babam da annemi arıyor. Annem de açmayınca bütün orada adam yurt dışında ne sorunlar yaşıyor. Ya kimin kimi aradı belli değil. Ben bunu karşı tarafa aradığımda dedim ki lütfen elinize bir kağıt kalem alın ve yazın. Çünkü dedim söyleyeceklerimi ağzınıza tutamayacaksınız. O dedik olur mu ya, siz söyleyin ben çözerim problemi. Olsa bir müddet anlattıktan sonra bir dakika dedi. Ben bir kağıt kalem alayım, numaraları bir yazayım dedi. Şehir dışındaki evet. Baba karıştırıyor hikayeyi zaten. Biz de çok güzel takip etmiştik. Bir de telefonu annenin açması şaşırtıyor. Evet. Annem bize mi geldi? Hayır, anne kendi evinde. Siz kendi evinizden yeni bağlattığınız numaradan hiç cep telefonu aradınız mı? Ben kendi evimdeki telefonu kullanamıyorum. Şu an çevir sesi gelmiyor. Tamamen kapalı. O zaman artık kapalı. Cep telefonunuz sağlam mı Alper Bey? Yani kendi numarası ve istediğiniz her yeri arayabiliyor musunuz? İnanın yani cep telefonu son teknolojiyi kullanıyorum şu an. Hadi daha bundan ilerisi yok şu an. Yani ben var karşı yani. Tarafı aradığımda annemin çıktığında şaşırdım. Dedim anne sen ne arıyorsun orada? sen kimi aradın dedi. E dedim ben seni arıyorum, ben başkasını arıyorum ama sen çıktın. E sen neredesin dedi falan, böyle bir karıştı ortalık. Karışır. Karışır. Karşı tarafı aradım, karşı tarafta siz nereden arıyorsunuz dedi. Dedim ben böyle böyle abone sahibiyim. Dedi. Alper Bey şimdi bir ihtimalle şu var. Yani birini amaçlamadan telefonu çevireceksiniz. Kim çıkarsa ona göre konuşacaksınız. Yani birini hedeflemeyeceksiniz aramak için. Saçma gelebilir bu söylediğim ama. Ya mesela arayacaksınız. Anneniz mi çıktı? Ona göre konuşacaksınız. Ben seni aramadım ki, sen nereden yabancı falan. Yabancı değil. Halini yani, hatırını sor. Zaten evden ayrılmışsınız. Hiç tanımadığınız bir adam da çıkabilirdi yani. Kadıncağız şey diyor, oğlumuz bizi bıraktı falan diye. Abi arayın işte. Ne zararı var? Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Artık ben şu an ezbere bir numara çevireceğim. Muhtemelen karşıma annem çıkacaktır. Yani onu düşünüyorum. Bence siz de çok hazır değilsiniz evden ayrılmaya. Evet, evet. Bana da öyle geldi. Bir heves yani karmayı zaman düşünün. Bu felsefe kapsamında diyor ki karma, evine dön Alper diyor. Bu arada Alper Bey farkında mısınız bilmiyorum ama kaç yaşındasınız şu anda? 38. Vallahi en az bir 30 yaş atmışsınız. Anlatırken öyle anlatıyorsunuz çünkü. Orayı aradım. Oradan açtı bana, dedi ki o öyle deyince ben dedim siz kimsiniz? Siz kimsiniz deyince o aman aman nasıl olur diye. Yani siz kendi evinizde tek mi yaşıyorsunuz Alper Bey bu arada? Hayır canım, evliyim ben. Ya, o zaman eşiniz ne diyor bu durumda? Eşiniz de anneniz iyi anlaşıyor mu? Ya araları gayet iyiydi. Onlarla hiçbir problem yok. Yani. İyi, o zaman rahat rahat taşınabilirsiniz. Tamam, o zaman dertlenmeyin hiç ya. Sabah sabah dert. Babanıza da bir sürpriz olur bu da. Babanız da rastgele bir numara çevirsin. O da ya sizi ya da annenizi bulacaktır zaten. Sizin ailenin şeyi bu yani. Özelliği bu. Peki yakın mısınız Alper Bey, yani oturduğunuz yer itibariyle annenize? Evet yani yakınım ama yani şimdi bizim telefonla santralin karışmasını anlayamıyorum. Ben hani karşı taraf yeni abone olmuşum. Benim numaramı karşıya verir. Siz onları hiç düşünmeyin Alper Bey. Siz onları hiç düşün. Bırakın kendinizi akışa. Bırakın şöyle. Ne olacak şimdi, ben ulaşamıyorum. Yavaş yoluna girerler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Geçmiş olsun. Ederim, sağ olun. Tüketicinin büyük ihtimalle şey oldu ya. No. Alper Bey de gelin, babasını arıyordu. Yayına bağlandı. Bizi aradı. Vallahi büyük öyle bir şey olmuş evet, olabilir. Çünkü durduk yeri ben de okey, yayında bulunca da hiç bozmadan çünkü devam et. Telefon melefon diye bir şey konuştuk muyuz? Yok, hiç konuşmadık. Başınıza gelen sıkıntılar diye de bir köşe açmadık. Yok, yağmurdan bahsediyorduk. Benim anladığım kadarıyla Alper Bey'in elinde sihirli bir şey var. Güç var. Evet. Aradığı her yer bir şekilde tanıdı. İstediği yeri aramamış işte olabiliyor ama bence Alper bir tanıdık Bey'in, arıyor yani. Bence Alper Bey'in ailesinin öyle bir gücü var ya. O yüzden sıkıntıya girmeye gerek yok yani. Babası annesine ulaşamamış falan filan. Tamam yani, ilk başta bir paniğe kapılıyor insan da. Hiç gerek, çevirsin bir numara. İlkokulları da koysunlar artık telefon problemleri diye. Madem öyle, havuz problemlerinden sonra telefon problemleri. Tüketicinin modern sabahları devam ediyor sevgili sanatseverler. Natalie Imbruglia, Torn Radyo'nun modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.35. Macera dolu bir cuma sabahı, haftanın son iş gününün sabahı, aynı zamanda yağmurlu bir hafta sonuna hazırlanıyoruz hepimiz ve gündemin takipçisiyiz. Buyursunlar. Biraz da kökler diyoruz. Ege'nin köklerine diyor. Ulaşıldı. Bunu hangi sayfada bulduğumu söylemeyeceğim. Siz emlak sayfalarında var herhalde. İzmir Kent Merkezi Basmane semtinde kazılar yapılıyor Ege, bir süredir haberin vardır senin herhalde. Ben metro falan yapıyorlardı diye düşünüyordum ben. Yok, antik kazılar yapılıyor. Antik kazılar. Antik kazılarda 2000 yıl önce Romalı bir ailenin yaşadığı çok odalı banyolu mutfaklı 400 metrekarelik bir ev bulmuşlar. Çok odalı, 3+1 mi, nasıl çok odalı? 3+1, 400 metrekare. Bayağıdır da kazıyorlardı. Islak zeminler beton. Betonsa o zaman antik kazıyı yaparken yani o döneme ait değil de biraz daha bu döneme yakın bir şey rast gelmiş olamaz mı ya? Öyle bir şey yok mu? Özellikle kalebodur buldularsa. Kalebodur buldularsa bir 20-30 seneli var. Ben anlamadım ama bir iç bahçeyle banyo, mutfak bulduklarını ifade ediyor kazı başkanı. Kış bahçesi yani. Banyo ve mutfak önce bir arada yapılmış. Sonra Amerikan çok... Daha Amerika keşfedilmeden nasıl Amerikan mutfak yapıyorlar? Banyoyla mutfağın bir arada yapılması... Banyoyla mutfak mı? Onu diyorum işte. Sonra demişler ki çok saçma oldu bu böyle. Çünkü orada yemekler pişiyor. Öbür tarafta duş alıyor. Adam bırakıyor. Adam bırakıyor banyoda falanlar filanlar. En iyisi biz bunun arasına duvar çekelim. Duvar çekelim. Ne çekebiliriz? Duvar ne çekebiliriz? Mutfakta kaplar da duvar çekebiliriz. Mutfakta kaplar da bulmuşlar. Leş. Ne yemişler en son? Abi en son ben sana söyleyeyim, evin hanımı çok yatıyor. Menemen yemişler. Çünkü yumurta kokuyormuş hep ortalık hakikaten. zaten banyoda. Koku ilk önce banyodan koku geliyor diye şey yapmışlar uzmanlar. Giderden geliyor, koku falan geliyor falan demişler. Hiç alakası yok. Meğer menemen kokuyormuş. Menemen yemişler. Yağlı da bırak. Ondan sonra artık nereye i̇şte gittilerse. İşte öyle zaten ya. Mutfağını hep temiz bırakacaksın. Kadın. Bir de mesela şeye giderken, şehirler arası yolculuğa giderken hep temiz iç çamaşırı giyeceksin. Ne olacağı belli olmaz. Ne olur ne olmaz. Ne olur yani, ne olmaz. Ölebiliriz mesela temiz iç çamaşırlarıyla. Ölmekten beter olabiliriz Fahir. Doktora gitmek zorunda kalabiliriz temiz iç çamaşırlarıyla. Yani seni medeniyetin temsilcisisin. Şimdi sen o dönemde yaşarken 400 metrekare evde yaşıyoruz. Belki Roma'nın en zengin ailesi değil. Ortamın en fakir ailesi bile olabilir. Ama olabilir, gün gelir ortalık kazınır. Sen medeniyetin temsilcisine dönüşürsün. Maalesef. O da leş gibi kaplarla da ne halde bıraktığın. İşte kadın Romalı da olsa kadın. Romalılar leş gibi yaşıyordu desem ben şimdi haksız mıyım? İşte mutfak ortada. Ya kadın aslında ya normalde belki de derli toplu bir kadındı. Bir günlük bir şey oldu. İşte. Yolculuğa çıktılar. Ve onlarda da belki bir telefon sorunu yaşandı. Belki olabilir. Kalabalık bir misafir geldi. Evet, öyle oldu. Yani o geldi. Belki tam bulaşıktan önce yanardağ mı patladı? Heyelan mı oldu? Yanardağ yok İzmir'de bildiğim kadarıyla. Bakıyorum evet. Heyelan oldu, deprem oldu, bir şey oldu. Veya bir tane Romalıdır canım o. Yani bir tane pis Romalıdır, diğer Romalılar. Belki de adamdı, bilmiyoruz. Romalı tek bir adam böyle. Ha, bekar evi bekar yaş ama bekar, bekar yaşasa banyoyla mutfak niye bir olsun Fahir? 400 metrekare biraz büyük ya. Büyük yani. Büyük. Bekar için büyük. Orada yani kaç aile yaşar? Belki öğrenci, Romalı öğrencilerin eviydi. Tabii abi öğrenci evi de olabilir. Doğru. Menemen çünkü başka türlü açıklamasını ben yumurta bulamıyorum. Yumurta koktuğuna emin miymiş bu adamlar? Eminim demiş. Hatta gazı heyeti başkanı şöyle bir parmak alıp bakmış. Almış bir bakmış dudağından. Soğan da koymuş demiş. Soğan da koymuş ve orada çünkü adamın da şeyi varmış. Reflüsü diye böyle bir rahatsız olmuş. Evet Ege. Evet teşekkür ediyoruz. Bir şey soracağım. Soracağım. Buyurun. Menemen'e soğan koyulur mu? Abi o çok büyük tartışma ya. Büyük tartışma o öyle değil mi? Evet ya da hayır değil ben onun cevabı şey yani. Değil. Fraksiyonlar var bu konuda. O yüzden güzel soru yani. Menemen'e soğan ayrışıyor musunuz mesela? Hiç aranızda tartıştınız mı? Ben hiç menemen sevmediğimden bu konuya girmiyorum. Menemen soğansız olmaz diyorum ben. Yani ben de soğanı tercih ederim ama soğansız menemen de vay efendim bu nasıl soğansız menemen. Ama yani soğanla menemen aynı kapta olmaz bile diyenler var yani. Hani var. Bırak beraber menemenin içinde yumurtayla soğanın yan yana gelmesi evet, nedir? Evet öyle o görüşe sahip olanlar bana da var. Sanki soğanlı olması gerekiyormuş gibi geliyor. Yani menemen. Gibi geliyor bakalım bunu. Öbür türlü iyice uyduruk yemek oluyor çünkü. Bari bir tane soğanlı da mı doğrayamadım? Aslında o kadar herhalde. Uyduruk bir yemek değil. Bayağı bir zaman harcıyorsun. Yarım saat 45 dakikada falan yapılıyor. Soğanları soy, doğra, öbürlerini soğan soy, doğra. Soğan yaparsan biraz uzun. Öbürlerini falanını öbür filanı. Dediğin nedir ya? İki tane domates, bir tane biber kabuklarını değil mi? Soyacaksın yalnız domatesin. Çekirdeklerini çıkar. Onun kolay yolu var böyle. Ocağı bir tutuyorsa patlıyor. Bilmiyor musunuz o numarayı? Bir anlatır mısın? Biraz anlatırsan. Yumurta neden bahsediyor? Domatesten bahsediyorsun. Tabii canım yumurtanın kabuğunu soymada bir numara yok. Zaten kırıyorsun atıyorsun. Domatesi geçin şeye. Ne? Çatala. Çatala, bıçağa veya evde kullandığın herhangi bir kesici alete. Ha. Şiş. Ocağın üstüne yak ocağı. Evet. Şöyle bir yalasın. Yalasın ateşte. Tavuk tütsülüyor gibi. Ondan sonra muz soyuyormuş gibi soy. O derece rahat. O derece rahat. Aman bak bunu da bir kez daha da öğrenmiş olduk. Yıllarca. Evet sevgili dinleyiciler tüketicinin modern sabahlarından sonra püf noktalarının... Kralı Modern Sabahları da dinlediniz. Biraz reklamlarla coşalım isterseniz. Vakti geldi. Geldi. Buyurun. Ama ondan önce ben bir güzel rock'n'roll şarkısı. Aman çalmadı Allah. Kimse de bin yıldır dinlememiştir bunu büyük ihtimalle. Bir neşvemiz yerine gelsin cuma sabahında. Twisted Sister'la. Ondan sonra toparlarız yavaş yavaş. Yağmur da iyi gider bu şarkı. Disco disco oh oh oh haydi gençlik hop hop hop demişti zamanında. Türk popunun unutulmazlarına imza atan bir isim. Ben saksı değilim açıklamasıyla zihnimize yer etti sonra. Kimdir bu sanatçımız? Erol Büyükburç mu? Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Kot mont kazandınız. Teşekkürler. Bugün... Sevgili dinleyiciler bundan sonra büyük hediyeleri kendi içimizde veriyoruz. Kot mont şansınızı kaybettiniz. Buyurun efendim. Bugün aslında daha önce de bahsettiğimiz bir haber için bir dikkat çekmek lazım. Çünkü NASA'nın 6 tonluk uydusu bugün dünyaya yavaş yavaş sapır sapır dökülecek. Uydunun 150 kilo ağırlığındaki metal parçaları Türkiye'ye de isabet edebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım bugün. Çünkü hava yağmurlu. Fark etmeyebiliriz. Fark etmeyebiliriz. hava açık olsa mesela görünebilir, bir şey olabilir ama. Anadolu yağıyor falan diye düşünebiliriz. Kafamıza 150 kiloluk bir uydu parçası düşebilir. Ben şeyden de korkuyorum. Su birikintisine düşecek, oradan su sıçracak. Ve evet canım kıyafetler o gün, ama kirlenmek tabii ki güzeldir diyerek kendimizi avutabiliriz. Hemen yanındaki su birikintisine düşüp biraz sana su sıçratsa. Canın sıkılır mı Ege? Küfreder ya, ben ederim sana söylüyorum. Küfre... Şeyi de söylerim yani. Bu kaç milyonda bir olacak bir olay bilmiyorum ama şeyde hep benim başıma gelen şey derim. Ve hayatta sabah programını fazla... arar mısın Ege? Yarın öyle bir şey olursa ararım bizi abi. De arayıp Alper böyle... Bey'i ararım ben hemen. Alper Bey'le bu konuyu konuşun, tekrar sonra Alper bizi arayın. Alper Bey, sizi geçmiş sayılarım şu anda. Sizin telefon hikayenizden daha enteresanı geldi başıma derim. Alper Bey şu anda ne diyor sana biliyorsun değil mi? Ne diyor? Beni telefonla bulabilirsen tebrik ederim seni diyor. O noktada. 20 yıl boyunca meteorolojik gözlemler için kullanılan bir uydu bu. Servis dışı kaldıktan sonra bugün atmosfere girecek ve yavaş yavaş dünyamıza dönecek. Bunun şey yok mu ya? Birinin kafasına gelsin falan. Bunlar var, kim sorumlu? NASA mı sorumlu? Vallahi, nereye şikayet edeceğiz yani? Ege'nin Obama'ya mı? Zamanında Disneyland için söylediği şeyini bir rahatla bize. Bundan sonrasını NASA düşünsün. Evet, hakikaten benim kafama en ufak bir parça düştüğünden o NASA'yı mahkeme... Ve ilk iş ne alacak biliyor musun? Mahkemede ben şey yaptıracağım. O dev ekranları var ya. Hı-hı. Onu eve getireceğim. Tedbir, haciz. Haciz. NASA'ya haciz abi. Vallahi billahi. Zaten bunların habire fonlarını kısıyorlar ya. Nereye koyacaksın evde? Çok özür dilerim. Video Wall'dan bahsediyorsun değil mi? NASA'nın böyle şey. Onu nereye, hangi duvara koyacaksın? Senin? Yere koyacağım. Aman onu alır. Astronot kıyafetlerini alır. Aynen, o koltuktan yere zıplarken kırar onları. Salonda yere koyacağım. Onu kırılır. Açınca nasıl ısıtır biliyor musun? Alttan ısıtmalı. Alttan ısıtmalı ev olacak işte, mis gibi. Ya rahat yürüyemezsin. Ondan sonra oraya basmıyoruz, buraya basmıyoruz diye huzursuz olacaksın. Abi ben hiç onu seyretmek için değil ki. Benim evdeki televizyon gayet güzel. Onu yerde koy. Onda yatak odasını alırsınız BG. Onda yatak odası. Büyük büyük yatak tavana odası. Tavana koysana. Tavanı döşet abi. Biraz bir 5 santim çıkma yapar. Üsttekiler ısınsın diyorsun. Üsttekiler değil. Üstten ısıtmaya. Alttan ısıtmaya inanıyorsun da üstten ısıtmaya niye inanmıyorsun? Şey gibi ya işte, çok affedersin. İsim vermek gibi olmasın da o şeyler var ya, UFO gibi işte, oradan faşır faşır gelecek sıcaklık yani. Olabilir o da. Gece mesela film koyacaksın. Yatacaksın. Yeşilli mesela yat böyle, film. Seyret. Yatacaksın mı? Yatacaksın böyle sırt üstü. Ondan sonra şey yapacaksın. Ne güzel izleyeceğim. Beyler, bu sesler acaba? Hiç hayra alamet değil. Hakikaten yayına aç karnına gelmeyin diyoruz ama hiç umursamıyorsunuz. Evet ya, bu nereden geliyor? Büyük ihtimal benden. Teşekkürler, benden geliyor. Yani benden mi? Oktay Demirci'den. Oktay Demirci şöyle kapat sabah. Kapat bakayım, kapat, kes bakayım. Kapat. Oktay'ı kestik sevgili dinleyiciler. O zaman biraz seninle yayından... baş başa kalın Fahir. Evet en ya. En iyi arkadaş olduk gene. Ne oldu? Oktay'dan memnun kalmadın mı bugün? Baş başa geçirdiğiniz o süreçte. Yok, o da arkadaşım. O da arkadaşın, ben de arkadaşın. Ben ikinizden biriyle en iyi arkadaş olmak istiyorum. Hanginiz olduğu o kadar önemli değil. Gerçekten mi? Nasıl? Şu anda çok nasıl? Güzel çok güzel sesin. Sesini güzel yapmış mıyım? Süper değil mi? Çok güzel yapmışsın. Teşekkür ederim. Vallahi. Fire yapamadı, uğraştı. Ben yaptım. Ben o arada mikrofonun kapalıyken sizi duyamadım da. Ne konuştunuz? Hiçbir şey konuşmadım. Hiç ya, 26 büyük metal parça dünyaya düşecek. Bu şaka değil ya. Buna bir dikkat çekmek lazım. Ya nasıl denize yapacak? Düşer. Dünyanın 1/4 deniz değil mi? O zaman 26'nın 1/4 ne eder? Ben sana söyleyeyim. 18 tanesi denize düştü. Geri kaldı kaç parça? Ne kaldı? İşte orada kaldı 8 tane parça. O 8 tane parçanın da derdine düşmeyelim. Ege ya. Yani o kadar kolay değil ya. Koca koca hesaplar yapılmış. 57 derece kuzey ile 57 derece güney enlemleri arasında herhangi bir yere düşecekmiş. Bu parçaların sadece kuzey kutbu ile Antarktika'ya düşmeyeceği kesinlik kazanıyor. Ha, onlar rahat. Şimdi şeyler... Şimdi dünya düşünsün demişler. İstanbul'la Antalya arasında yakın bir mesafeye yayılacak demiş. Evet doğru ya, biz ne 26-45 arasındayız değil evet. mi? Evet. Uzmanlar tehlikeye rağmen... Alakası yok. Uzmanlar tehlikeye rağmen endişe taşımıyor demişler. 57 derece kuzey ile 57 derece güney enlemler ya. Enlemler mi? Enlemler. Yukarı. Ekvatoru sıfır yap, yukarı 57 çık, aşağı 57 in. Ha, bu... öyle mi? Tek uzmanların tek dayandığı noktada bugüne kadar birinin kafasına düşmediği için rahatsız. Hayır, düştü ve ondan sonra o kişi de öldü gibi bir durum yok. O yüzden rahat olun demiş. Affedersin de onu zaten kafana düşse nereye kadar gömer seni, haberin olmaz. Sen şurada, ben bahçede oturuyorum lak diye şey olsa. Evet, kayıp vakası. Rahmetli kafasına şey uydu düştü. Aa, ne zaman veriyorsunuz toprağa? Zaten gömüldü. Bahçeyle beraber oraya, gömülmüş oldu. Oracığa gömülü verdi. Taşı da belli işte. Yalnız uydu. Biraz hava balı değil mi taş? Uydu parçası. Evet ya, hakikaten dünyanın dört bir tarafından seni ziyarete gelirler. Ondan sonrasını da ailen düşünsün. Paracıkları oraya bilet gişesine koyarsın. Ali'ni. Ali'ni koyarız oraya. Hayatı kurtulur çocuğun. Çocuğun ilk lafı da parasını veremeyen üzerine alamayın. Bozuk lütfen diye bozuk. Kaç para yaparsın Ege öyle bir şey olsa ziyareti? Çok yapmam, 5. 5 mi? 5 yapma ya. O psikolojik rakam. Ben abi 10 yaparım. Müze kartı da bedava. Adam anlaşmasını yaptı, hazır yani. Özeller de isterse daha iyi olabiliyor müze kartı. Didem oturmaz. Didem kendisi kenarda oturur. O şey yapar. O girmez. Öyle bir şeye girmez o. Yakın akrabayı tanıyoruz. Tanıdıklarımızla ve akrabalarımızla yoğuşmuyoruz diyen hayvanlar hangileriymişti? Penguenmişti. Tebrik ederim. Dünyada böyle şeyler var hayvan. Penguen haberlerine mi geçtik şimdi? Penguen haberlerine geçtik. Eş seçerken sen bir daha kes. Evet, eş seçerken. Tam da penguenlerin eş seçmesinden bahsedecektik. Tam eroitik konu açıldı. Şey olduk ya. Ya bu bir tesadüf mü yoksa? Bence bu uyduların girmesiyle alakalı bir şey. Şu anda atmosfere girdi, her an kafamıza şey yapabilir. Penguen ya, yani bunların hepsi birbirine benziyor. Bir de bunların arasında akraba mı ayırt ediyorlar? İşte, helal olsun. Yani nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum ya. Bana bütün penguenler aynı görüküyor. Yani görüküyor tabii, bir penguen eş seçmek gibi bir şeyim derdim hiç olmadı ama. Yok yok, konuşmandan yine fark ederler. Görüküyor falan. Görüküyor diye. Görüküyor diye. Bu muydu o, buydu diye. Ya onlar beni fark eder de ben onları ayrıştıramıyorum bir türlü. Onlar nasıl ayrıştırıyor birbirlerini? Valla biyoloji ruh bilim uzmanı Jill Mateo'yu biliyoruz. Çok çakma fason bir bilim şeymiş. Biyoloji neydi? Ruh bilim. Ya bırak. Bayramda aile büyüklerine nasıl anlatıyor mesleğini acaba? Sen biyolog musun yani şimdi? Yok, biyolog ama ruh bilimi. Ruh bilimi yani. Ruh mu çağırıyorsun? Köpeğin nesi var şimdi mesela? Bu böyle bir huysuz bir eve yapmaya başladı. O yüzden falan. ama şey, bayram gezmelerine sırf bu yüzden gitmiyor zaten. Gitmiyor mu? Jill Mateo. Penguenlerde ve milyonlarca diğer canlıda koku alma mekanizmasıyla bu tip şeylerin olabileceğini. Akrabalarımızın şey kokularından yapmış. Mı tanıyorsun? Emmim kokuyor burası. Oh be. Oh, mis gibi enişte koktu. Enişte kokusunu az çok bilen vardır ama dinleyicilerimiz. Enişte kokusu biraz kekremsidir. Hayvanların da eniştesi kokuyor mu acaba ya? Kekremsi dediğin karlı enişte. Ya, vallahi billahi. Sabah sabah içimiz bulandığı. Ama enişteler hep kekremsi kokar be. Buradan bizim dinleyicilerimiz arasında geleceğin enişteleri varsa lütfen şu eniştelerin gidişatını bir değiştirin. Siz değiştireceksiniz. Evet ya. Lütfen. Ben artık enişte oldum, istediğim gibi kokarım demeyin. Emmi kokusunu biliyor musunuz? Emmi kokusu, baba kokusu. Baba kokusu. Emmiler nane kokuyor. Yarı nane böyle mentollü hafif. Ay. Emminin böyle ensesinde bir nokta var. Tık diye paslıyorsun. Tam mentol kokusu. Ama bitmeye yakın. Emminin böylesi diyoruz ve ne yapıyormuş penguenler? Başka birinde akraba evliliği yok abi. Akraba. Bayram gezmesine evet, akraba evliliğine hayır. Bunu bize örnek olsun diye mi veriyorlar? Bakın penguenler akraba, lütfen insanlar biraz örnek alın. Galiba akraba şeyle hayvanlarda ilk defa bu ya. Böyle bir şey karşılaşıyor. Ama milyonlarca hayvan dedi. Onlar ya. Yeni mi fark etmiş? Yok, bu? Milyonlarca hayvanda bu koku alma mekanizmasıyla beni bir kes, biraz sonra ben devam edeceğim. Ha. Oktay, sen de gizemli adam oldun sabah sabah. Ha. Valla yani eniştelerimizi... Gel. Penguenler enişteleriyle evlenmiyorlar. Anladın? Evlenmiyorlar. Öyle bir şeye girişmiyorlar. Ki enişteyle kan bağı doğrudan şey olmamasına, rağmen. Yani o herhalde o kokudan şey yapmıyorlar. Zaten enişte bana pşt dedi diye başka türkü söyleyen doğada canlı yok. Ve susuzluyor diyecek en anlamlı hayvanda. Evet, hakikaten taşların arasında. Ama kaş yok tabii hayvanda. Aa, olmaz olur mu? Kral penguenlerin yemin ediyorum olmaz bele ya, bele kaş kaşları var. Siyah çizgi olduğu için görünmüyor. Kafa komple siyah ya penguenlerde. Doğru. Eğil bir yol öpeyim kaşların arasında. Gagalayayım. Enişte adamın bana fantazi dolu dünyası. Yalan aslanım yalan. Evet, daha nice türkülerimiz deniz yakıldı. Deniz aslanım yalan. Deniz aslanıymış enişte. Çocuklar lütfen habere veya bir şeye girebilir miyiz? Reklam tipi bir şey de olabilir. Macera dolu cuma sabahında gündeme bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Bugün biraz kelleri konuşalım. Hayatımızdaki önemli keller. Bunlardan bir tanesi bugün gazetelere düştü. Yıllardır sağlıklı saçlarıyla bildiğimiz maalesef John Travolta'nın kel olduğu ortaya çıktı. Hadi canım. Kelmişti, hem de öyle böyle kel değilmişti. Hani bildiğin kelmişti. Kendisi mi açıklamış? Yok, fotoğraflarla tespit edilmiş. Yarın öbür gün Fatma Gül'ün Suçu Ne'deki sağlıklı saçları olan adamı da böyle görür müyüz? Ay vallahi görürüz ki o zaman işte içimden bir şeyler. Adam niye saçlarını kestirmiyor? Sağlıklı saçlar kesemiyorlar. Evet. O kadar kesiyorlar, sabaha çıkıyor. Makas, makas kırılıyormuş. Vallahi öyle. Ünlü oyuncu John Travolta parantez içi 57. Başının kelleşen bölgesini bugüne kadar zamanında bu televizyon... Ayakkabı boyasıyla hallediyor. Yok be, bu toz tipi bir şey var ya, döküyor yani normalde ha. Hani böyle... Tanju Çolak spreyi mi? Tamam, bu çok güzel. Bu arkadaşı, bu arkadaşı alın. Bu arkadaşı alın. Tanju Çolak... Tanju Çolak spreyi de bugüne kadar sağlıklı evet. Saçlarımı Tanju Çolak spreyine borçluyum diyor John Travolta. Fakat geçtiğimiz günlerde bir yere katılmıştı, bir tenis maçına falan filan, doğal haliyle aman yarabbim. Dökülmüş ya. Tozlar. Yok ya, terlemiş, şakır şakır akmış. Yüzü böyle kapkara olmuş sağdan soldan. Kömür şeyi gibi olmuş. Kömür karası ve bakır olmuş. Çalayı. Bruce Willis arkadaşı değil mi John Travolta'nın? Pulp Fiction'da beraber oynadılar. Abi kazıtacaksın kızlar hastası ya, falan ya, diye açıklama yapmadım. Vallahi billahi öyle bu şekilde halletmeleri lazım. Ama işte sağlıklı saçlar hiçbir zaman şeyden kelliğin havasıyla sağlıklı saçların havası bir olur mu? Doğru. Olmaz yani, kazısan da bir yere peruk kadar. Peruk takan tanıdığınız var mı yakın çevrenizde? Var. Peruk taktığını bildiğiniz? Var. Var mı gerçekten? Peruk taktı. Ha yok, öyle yok. Yani ben şey biliyorum işte, Erol Evgin'i biliyorum peruk... yakından tanıdığımız. Erol Evgin konusunu lütfen şey yapma. Yok. Erol Evgin'in kendi saçları. Evet canım. Kendisi, ben de öyle biliyorum, kendi saçları. Peruk takan adama bu peruk değil de başka bir model falan denir mi? Yoksa öyle o konuyu açmadan hiç açılmaz mı ya peruk takan adama? Peruk takan adam hayatından memnundur zaten ya. Yani o kararı vermiştir. Berukluyken mi? Tabii tabii. Siz yani komik gibi düşünüyorsunuz ama peruk takan hiç öyle olduğunu düşünmüyor. Şey gibi, nasıl bir ortaokulda bir kıyafet seçiyorsun, annen baban şey, ay ya bunu mu giyeceksin diye sen mutlu oluyorsun falan. Ha. Peruk takan da öyle. Ay bunu takacaksın kafana, diyor ben mutluyum diyor. Hakikaten de mutlular hayatlarında. Peruk dünyasına giriş var ama ya çıkış yok diye biliyorum. Yani bir kere girdiğin zaman bir daha oradan ölene kadar çıkamıyorsun diye. Çünkü sisteme bir gecede saçların dökülmüş oluyor. Ya mutlu da. Yani mesela saç tıraşını beğenmediğin arkadaşına ya da beğendiğin arkadaşına böyle bir tavsiye niteliğinde söylersin ya konu açıldığı zaman. Hani bak sen şöyle tepeyi az aldır işte yanlardan falan diye böyle bir şeyler. Peruk takan adama bu konuda hassasiyeti olduğunu düşünüp evet bu konuyu açmamak normal bir garip geliyor bana da. Aç yani iyi niyetli bir şekilde açmak lazım ya. O hassasiyeti var mı acaba peruk takan adamı? Peruk takan adamı bilmiyorum da saç boyayan adamın başka sıkıntıları var. Ben saçımı boyayacağım. Saçımı boyadığım için bıyıklarımı da boyamak zorundayım diye düşünüyorum. Bıyıkları boyunca kaşları da boyayacağım. O zaman komple bütün vücudumu boyatacağım diye. Yani bir de o erkek boya dünyasında henüz şey olmadı. Erkek mesela, boyası. Yani kadın gidiyor diyor ki işte diyor araya röfle attır diyor. Efendime söyleyeyim bakır kızılı diyor falan evet. Diyor filan diyor. 50 bin tane şey var yani. Söz üstadları bu arada kaybolmaya devam ediyorlar. Kaybolan söz üstadları diye bir köşe yapalım. Hakikaten ya. Ama erkeklerde böyle ya bakır çalı öyle bir kara bir renk var ya tam ne olduğunu bilmiyorum. Patlıcan siyahı desem patlıcan siyahı değil böyle parlak. Adam 65 yaşında ama maşallah. Kaşlar patlıcan. Yani, İşte o adam da mutlu halinden. Yani o adama da bir şey dememek lazım. Daha doğrusu bir şey dememek derken. O adama yani o adamın da mutlu şey, olduğunu bilmek lazım. Kardeş diyeceksin bunun... İyileri var. Bu boyanın kalitesi var. Çünkü peruklu erkek... adama niye diyemiyorsun öyle işte? O rahatlık niye yok peruklu adamın karşısında? Evet, hakim değiliz. Şimdi ben kadın saç boyasının kalitesinin fiyatıyla falan çok orantılı olduğunu biliyorum. Eşimden biliyorum işte boyattıkça dünya kadar para vermen lazım. Erkek adam gidip de o kadar para veremem ya şurada şunu sür işte kafama falan dediyse... Yani, ayakkabı boyasını alıyor eline gidiyor veriyor adama... Ayakkabı boyaları da biliyorsun ya bir siyah oluyor ya kahverengi oluyor. Hakikaten. Başka yok, çok yok, yine, siz yine tipine bakıp şey yapıyorsunuz. Karar veriyorsunuz. Öyle değil ya. Hassas adamlar var. Saçını boyatan uzun büyük büyük paralar verip uzun uzun vakitler harcayıp o şey yapan adamlar var. İşte bir tanesi de galiba hattımızda. Günaydın efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Evet, Ener Bahadır. Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Bahadır Bey sizi teşekkür görmedik ediyoruz. Ama kel misiniz? Evet, kelim ben. Hah, kelsiniz. Aa hemen onun o zaman. Için, onun için aradım zaten. Tamam, iyi süper yapmışsınız. Şimdi Fahir miydi onu söyleyen bilmiyorum ama hani kel adam peruk takıyor rahat o kendisiyle falan öyle bir şey yok. Yok peruk mu? Takan yok. Peruk takan ya da saçını boyatan her zaman huzursuzdur. Gerçekler yani, ortaya çıkacak diye mi? Çünkü perukun peruk olduğunu herkes anlar. Ve insanı bu karşısındakini zora sokar. Ben kelim ve kelimi çok beğeniyorum. Bence kellik bana çok yakışıyor. Ama kafanız düzgün mü Bahadır evet, Bey? Evet çok, çok yani şöyle gören herkes söyler. Senin kelin çok güzel sana çok yakışıyor. Kaç, çok... Ya, kaç yaşındasınız Bahadır Bey? 43. 43. Şimdi belli dönemden önce doğanların kafaları arkasına genelde bir tavayla vurulmuş gibi oluyor. O dönemin çocuklarının hepsi öyle. Yani ben 75'e kadar kesin garanti veririm. O 76 sezon... da daha iyi. Tam tersi, benim kafamın arkasında sivri bir çıkıntı var. Aa, var. Güzelmiş. Bruce Willis çıkıntısı dediğimiz. Evet ama benimki ondan biraz daha abartılı daha bir çıkı- halde. Daha güzel diyorsunuz yani. Şimdi o çıkık kafa. Tüber deniyor ya o tür çıkıntılara Latince. Ne deniyor? Tüber. Biz bilemiyoruz ki Bahadır Bey yani. Tüberin Latince çıkıntı tümsek anlamına gelir. Tüber. Benim ona göre insanın zekasını ölçen bir bilim var hatta. Hadi ya. Frenoloji diye geçiyor. Bayağı zekisiniz yani. Ona bakarsa çok zeki olmam lazım ama o kadar zeki bulmuyorum kendimi. Ama tüberim diyorsunuz dışarıdan bakana. Ama tüberim çok etkileyici. Tüberinizle çok yaşayın Bahadır Bey o zaman. Şimdi bu saçını boyatanlar, evet, dolayısıyla bıyıklarını boyatmak zorunda kalanlar ya da peruk takanlar mutlaka kendi işlerine çok tedirginlerdir. Niye? Ben çünkü karşısındakinden bakıldığı zaman onun belli olduğunu bilirler. Şimdi bu karşısındaki insanı da zora sokar. Onun mesela asla kaşına, saçına, peruna bakmamaya çalışırsın. Bakarsan da hemen yakalar seni. Öyle pis bir şeydir ki. Şunun peruna bakayım dersin. Adam hemen adamla göz göze gelirsin. Allah kahretsin yani. Ama bunu bilerek yine de boyadıklarına veya evet, peru kullandıklarına göre ben, demek ki o kadar da rahatsız değiller. Bahadır Bey. Ben insan bu konforsuzluğu nasıl seçer, nasıl yaşar ona hayret ediyorum. Sizin aklınızdan işte, hiç geçmedi mi? Bugüne kadar teknoloji bir sürü gelişti bir de, yani tozları mozla hiç mi? Ama 41 yaşındasınız Bahadır Bey. Kaç yaşında başladı? 43. Dökülme. Ben çok erken kel oldum. Üniversite bitmeden ben keldim. O zamanlar sıkıntı değil miydi sizin için? Hiç. Tamam canım, yani zaten burada konu Bahadır Bey değil ki. Bahadır Bey'in fiziksel özelliğine sahip. Ben de kele, olabilirim. Kel ben, olan. Gibi, ben gibi insanlar da olabilir. Yani erken kelleşenler. Ama herkes böyle bunu bu kadar rahat karşılamıyor. Arkadaşlarımdan biliyorum, evet, yani. Tabii, bunu tabii, dert eden, evet, de var. Ben en çok buna şaşırıyorum. Şimdi bu senin bir özelliğinse ben buyum böyleyim diyeceksin. Yani kafandaki kıl kökleri gidiyorsa gidiyor kardeşim. Bunun çok pratik bir bir hap içiyorsun sabaha saçın çıkıyor falan gibi bir çözümü olmadan hiçbir şey yaptırmayı düşünmüyorum. Hatta şu saatten sonra ben şimdi birdenbire ortalığa saçlı çıksam ölür bütün arkadaşım gülmekten. Saçlı Bahadır diye laf söz olur ondan sonra. Düşünsenize yani, o tüberiniz ne hale gelir? Ay, tüberim görünmez ayrıca saçlarım çok olur. Ya, her taraftan saç çıksa siz tüberi gene kazıtsanız. Bir tek orayı açsam. Evet, haklısın. Tüberden vazgeçemiyoruz ayrıca. Peki Bahadır Bey ne derler? Mesela hiç var mı çevrenizde? Bu taraftan alıp bu tarafa yatıranlar vardır böyle hani. He. Onun için saçı özel uzatırlar. Onların kuaförleri o kadar zorlanırlar ki. Çünkü bir defa şahit oldum. Şimdi bu taraftan alıp bu tarafa yatırmak için saçın özel bir bölümünü uzatıyor. Evet, saç. Berber ne yapacağını şaşırıyor. Altındakileri nasıl keseyim, ne yapayım falan yani. Allah yardımcısı olsun o berberlerin. Peki erkekler diyorsunuz böyle bir huzursuz oluyorlar, saç boyası ortaya çıkacak falan diye. Kadınlar nasıl bu kadar rahat? Yani bazı kadınlar böyle her tarafı esmer, saçlar sapsarı. Onlar hiç rahatsız olmuyorlar. Çok rahat taşıyorlar saçları. Vallahi ben rahatsız oluyorum. Şöyle, bayanların da saç rengi seçiminde ten renklerine çok uymayan renkler ten renklerine uymayan renkler beni de çok rahatsız ediyor. Yani hastalığımı dinleyicilere de bulaştırdım ya. Sarı saçlı zenci kadınlar mesela nedir bu? Uzaylı gibi geliyor bana yani. Peki. Değişik bir yaklaşım. Evet. Biraz uyum olmalı yani. Uyum diyorsunuz. Evet. Uyum önemli diyorsunuz. Yani evet, sahte numaraları bile şöyle gerçekçi güzellik, mantıklı yapmak lazım. Yani. O zaman şey itirazınız yok değil mi? Kel biri peruk takmış ama hakikaten şık bir peruk ve güzel durmuş. Yani ona itirazınız yok. Benim başka hiç kimsenin yapacağı bir şeye itirazım tabii olamaz. Yani, ama bu çok büyük bir rahatsızlık. Bunun altına insanın kendisini sokmaması lazım. Ha, anladım. Peki. Kendinle barışırsan rahat edersin. Çok daha rahat edersin. Yani başkası seni nasıl gördüğün, senin kendini nasıl gördüğünle ilgili. Tabii canım, muhakkak öyle de. Yani o aşamaya gelememiş olursa biz o noktayı konuşuyoruz. O ben aşamaya bu halde gelince çok iyiyim dersen herkes de seni iyi görür diye düşünüyorum ben. Evet, peki, çok teşekkürler Bahadır Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. O zaman ben hiç göbeğimi içime çekmeyeyim. Sal gitsin de geçin. O ama şeydir ya, o kibarlık göstergesidir. Tübör gibi bir şey değil değil mi o? Göbek ne kadar büyükse o kadar zekisi falan değil mi? Hayır öyle bir göbek ne kadar büyükse o kadar çok yiyorsun. Yediğini göster. Yediğini. Öyle bir bilim dalı var zaten. Tabii ki. Günaydın efendim. Düdük sesleri. Öyle bir bilim dalı var. Ben mesela göbek var. Çok yemiyorum. İnanmıyorum. Ben, bu arada kadınların ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Hani keller çok hoşuma gidiyor. Benim eşim kel valla. Keşke hiç saçlı olmasaydı falan diyenler var mı? Nedir olmaz yani? Mı? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun işte efendim? Evet. Gözde, ben bir dakika camı kapayım da. Kapayın camı. Camı çerçeveyi kapayın. Günaydın. Günaydın. Gözde Hanım, saçlar boya mı? Ya uçlarında biraz renklendirme var. Nedir şimdi mesela? Boya yani bazen, renklendirme var dediğiniz şey. Uçları dediğiniz dip boyası gelmiş değil mi? Yani hayır, özellikle yani uçları. Dip boyası eğer komple saçınızı boyarsanız o zaman dip boya kavramı oluyor. İşte tamam oluyor. Onu soruyorum. Yani siz sadece uçları boyadınız. Öbür uçları yani. Dibine doğru değil de. Evet, evet. Evet öyle öyle. Peki şimdi bu da doğada olmayan bir şey. Yani ya bunun da canım. Gerçek olmadığı belli. Makyaj gibi bir şey. Evet. Siz böyle evet. Huzursuz oluyor musunuz saçımın boya olduğu anlaşılacak falan gibi? Yok olmuyorum. Ya aslında bayanların boyatma şeyiyle erkeklerinki çok farklı bence. Hmm. Ya mesela meçli bir erkek ne kadar korkmuş değil mi? Niye canım? Niye canım? Meçli kadın oluyor da meçli erkek gördüğünüze niye inanmıyorsunuz? İnanmıyor değilim de korkunç bence. Meçli biraz tarif eder misiniz bu araya? Ya böyle araya... İşte araya attık. Şöyle bol bol atıyorlar ya hani. Balyaj ne meç ne? Bir Alman balyajı var benim bildiğim. Balyajla meç arasındaki fark neydi? Ya şimdi bana çok zor bir şey sordunuz. Öyle mi? Tamam. Başka şey ya soralım. Ya tam bilmiyorum açıkçası. Şöyle diyeyim sadece hani gölge diye bir kavram var. Böyle ha, hani o daha ince ince ve dip, bu kafatasına doğru oluyor. Kafatası Gözde Hanım. Şimdi dip diyeceğiz hani anlaşılmayacak o yüzden öyle söyledim. Ya anlarız canım dip deyince nereye dip dediğin başka ne neresi kadar ne kadar dip olabilir ya ki? Biz karıştırdık demin ya ucu dedi dip boyası dedi. Evet ha, o yüzden. Evet tamam peki. Balyaj yanlış hatırlamıyorsam daha geniş geniş oluyor böyle hani ince ince. Kalın kalın oluyor diyorsun. Ama hepsi evet. Araya değil mi? Araya diye başlanıyor evet, bu modelleri. Evet araya, evet. Araya evet. Diyor. Match evet, ne evet. Peki? Araya işte bilmiyorum ya onu bilmez. tam o kadar ince ayrıntılarını bilmiyorum. Peki açıkçası. siz ne düşünüyorsunuz bu kel ve perukla ilgili? Ben Bahadır Bey'e katılıyorum. Yani evet. Bence peruk çok rahatsız bir şey. Her an düşebilir yani. Hiç takma daha iyi. Rezillik yani. Düşünsene böyle oynuyorsun falan çat diye kafandan gidiyor peruk. Ne canım onu yapıştırıyorlar şey yapıyorlar. Olur mu? Peruk teknolojisi o kadar hassas dengeler üstüne kurulmuş değildir. Ama yani yine de riskli değil mi? Riskli. Ben şeyden daha korkuyorum işin doğrusu. Bilmiyorum şimdi konumuz da değil de. Kadınların küpe takıyorlar ya koca koca halka küpeler. Ha bilezik gibi olanları. Ondan insanın kulağı yırtılmaz mı böyle bir takılır bir şey olur falan. Onun daha çok evet, takılır riski yok mu? Evet aslında öyle hikayeler var. Kulağı yırtılan kadın hiç anlatmayıp sabah sabah rüyama girer. Allah. Hakikaten yok, rüyama çok girer. Çok korkunç evet tehlikeli tabii yani o da tehlikeli bir şey. Siz taktınız mı hiç onlardan? O kadar büyük takmadım ama. Ne kadar büyük taktınız? Şöyle elinize gösterin. Daha doğrusu bileğinize de takabileceğiniz büyüklükte miydi? Yok yok hayır hayır o kadar takmadım hiç. Takarken korktunuz mu hiç? Evet korkuyorum bir de benim küçük bir oğlum var çekiyor. Çeker işte ha o da daha korkunç. Evet. Atamazsın yani... da çocuğu bir tarafa. O zaman çocuk, çocuk ama şey düşünün çocuk tam düşüyor oradan tutmuşsun o anda. Ay Allah korusun. Ama ya şey bırak ama düşmüyor. Düşmüyor Gözden tutuyor. Tuttu. Kulak şey ama oluyor tabii kulak, acıyor da. Yani ben onun için Allah korusun. Ya işte. Ya bu zaman çocuğunuzu düşürmeyin Gözden Hanım lütfen. Aynen öyle. Şu ya ortaya çıkıyor. Aslında... Güzellik biraz riskle beraber geliyor yani. Evet. Risksiz güzellik olmuyor. Peruk evet. Da onun gibi o zaman. Topuklu ayakkabı da öyle bir şey. Yani. O da bir risk diyorsunuz. O da bir risk. Tabii. Hayatınız ayağım risklerle dolu Gözde Hanım. Yani vallahi sizin de işiniz zor. Sonuçta çok güzel etek mesela çok güzel etekler var. Ve kadınların üzerinde görüyoruz çok güzel. O bir düşse bir düşse etek donla kaldın işte. O da bir risk. O da bir risk Oktay ne güzel. Ya asıl rüzgar yani. Rüzgarda bir uçacak etek. Bir uçuyormuş. Oraları buraları hep gör. O da bir risk. Peki Gözde Hanım siz erkeklerde ne seviyorsunuz? Yani ne seviyorsunuz dediğim kel seviyor musunuz? Yani bence doğallık en güzeli ya. Özellikle erkeklerde. Hani bayanlara saç boyaması birazcık daha kabul edebilir yani. Esmerin sarı olması değil tabii de. Ama şey yani erkekler saç asla boyatmasın bence. Yani gerçekten korkunç oluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Gözde Hanım. Ufaklığı tamam. Öpün bizim için. Oldu tamam teşekkürler. Hadi çok buradan bir şeyi anlıyorum hani erkekler hep kadınların kıyafetine karışıyor gibi bir şey var ya genel evet. Yargı çocuklar duymasında işlenen. Kadınlar erkeklerin kıyafetine çok daha fazla hakimler. Onu yapmasınlar, bunu yapmasınlar, şunu giymesinler. Evet, zaten erkek kıyafetinde de 3 tane parça şey var. Neye zaten karışacak? Gayet basit. Bir saç boyam var diyecek adam. 3 renk pantolonum var, bir de saç boyam var. Onda pantolona göre saçımı boyatıyorum bu kadar. Şimdi şey o zaman ben yanlış mı anladım bilmiyorum. Eğer bir erkek ne yaparsa yapsın kendisiyle barışıksa süper. Kadınlar hiçbir hassasıdır. Durum yok. İster peruklu olsun ister saçını boyat. Önemli olan kendisiyle barışık olması. Daha telefon var da şu reklama bir girelim. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Enteresan konulardan birine girdik yine bu sabah. Gerçekten de dön dolaş konuşacağımız konulardan biri galiba bu. kişinin kendini nasıl güzel buluyorsa öyle dolaşma hakkıyla ilgili bir durum. Evet. Yani doğal olalım, kendimizle barışalım diyoruz ama bir taraftan da kendiyle sadece saçını boyattığında veya peruk taktığında barışabilen insanların, evet, da, öyle insanlar da olduğunu bilmek lazım. Belki peruklu olduğu ortamda birilerinin arkasından kıs kıs güldüğünü biliyordur ama o peruk da yani binlerce yıldır olan bir şeyse bu. Yani değil mi? İnsanlık tarihiyle o kadar eski kellik, o kadar da peruk var yani. Şey gibi bir gerçek de vardır ortada. Evet, biliyorsun peruk bu adam aslında kel. Ama, işte, ama gözünde canlandıramıyorsun kelliğin. Yani onu saçlı görüyorsun ve şey diyorsun. Ya bu adamın saçı gerçek değil ama onun kel yüzünü göremiyorsun. Saçlı görüyorsun. Sadece kendine de şeyi söylüyorsun. Gerçek değil bu saç, gerçek değil bu saç. Bir noktadan sonra işim gücüm var benim. Başka şeyler de düşünmek zorundayım diyerek. Kafamı bu tür şeylerle meşgul edemeyeceğim. Kusura belki bakmayın. Belki peruğun sırrı budur. Onun bir adım ötesi galiba şey, takma bıyık. Yani mesela takma burunla beraber satılanlardan. Takma burunla beraber satılan olabilir. Ayrı ayrı olabilir. Ya yani mesela gözlük konusunda böyle bir şey yok ya. Yani gerçi gözlükte fiziksel, evet, bir durum da var da, fiziksel bir zorluk da senin günlük yaşantına etkiliyor gözlük takmazsan. Ama o da böyle bir şey gibi. Takma bıyık mesela peruktan bir adım öte. Takma bıyık olursa daha bir şey olacak. Ben takma bıyığı tercih edebilirim. Ya valla ben de aslında çok seviyorum bıyık ama mesela bir gün iki gün seviyorum. Şimdi ha, işte onu bıyık bırakmak için. En güzel çözüm. Bir ay, bir buçuk ay uğraşıyorum. Bıyık, yatırım bir de ya. Evet ya. Şekilli bıyıksa onun belli uzunluğu olması bir lazım. Bir de kıyafete göre. Bu tip sıkıntılara en büyük çözüm işte takma bıyık ya, kıyafete göre. Vallahi yaparım, olabilir, yemin ediyorum. Çünkü benim her kıyafetime uymuyor bıyığım. Bazen mesela bıyıklı bir ortama takılmak istiyorum. Bıyıklı gitmek, doğru, istediğim ortamlar var. Bıyıksız gitmek istediğim... Seni ama... bıyıklı seven var mesela, onun şeyini mutlu etmek istiyorsun. Onu mutlu etmek istiyorsun mesela, bıyıklı gidiyorsun. Başka bir arkadaşım var, kıramayacağın. Onu diyorsun, hadi bıyıksız halimi seviyor benim şey böyle... Yani ben peruk sektörüne buradan seslenmek istiyorum. Biraz da bıyık diyorum biraz ya. Biraz da bıyık ya hakikaten. Yemin ya. Ediyorum. Saça bunu... verdiğiniz emeğin ne onda biridir, binde biridir vallahi belki ya. Şekilli şekilli benim 5-6 tane bıyığım olsun. Sakalım olsun şekil şekil. Onları takayım. Yani isterim ki ben değişik ortamlarda ya, değişik değişik gözükeyim, değişik şeyler yapayım. Ben çünkü mesela şimdi bıyıkla ilgili geçen gün gene bıyıklı dinleyicilerimizle karşılaşınca bir canım çekti. Sonradan insan şeyi hatırlıyor. O bıyığın ıstırabını. Oynuyorsun, şey oluyorsun, buraların yara bere içinde kalıyor oynamaktan. Batık oluyor. Bir, çevrene asap bozucu bir görüntü. Bir de pratik bir bıyık mesela. İnsanların yanında tak diye hemen takacaksın. Evet. Gece eve geldiğinde televizyon karşısında çıkar onu. Çıkaracaksın. Sıkıldın vuracaksan mesela. Vuracaksan elinde vur. Tesbih gibi. Yani bak adam her şeyin çözümünü güzel bir şekilde yapıyor yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Ülkü. Ülkü Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. Canına sıkın ben... gibi Ülkü Hanım, buyurun hangi konuya? Yok değil, trafikteyim de böyle. Neredesiniz? Şey yapmamaya çalışıyorum. Trafikte. Yani caddedeyim ve trafik sesleri falan var. Radyoya da çıksın istemiyorum. Ben de hayatımdaki önemli kellerden bahsedecektim. Buyurun önemli kellerimizi alalım hemen. Önemli kellerimizi. Buyurun. Dünyanın en ne denir güzel keli benim hayatımdaki keldir diyeceğim. Ama biz anlamadık. Biz anlamadık. Tabii, biz kel adam anladı ama. Diyorum, en güzel keli benim hayatımdaki keldir diyeceğim diyorum. Şimdi beyefendi hakikaten mesajı aldı. Eminim mutlu oldu da biz anlamadık. Eşinizden bahsediyorsunuz Ülke Hanım. Hayır, eşimden bahsetmiyorum. Sevgiliniz o zaman mı yoksa? O da değil. Yani bir tür sevgi hatta arkadaşım, ne denir? Arkadaşım, dostum, sırdaşım. Sırdaşınız, her, tamam. Evet. Anladık. Peki sizin gözünüzün önünde mi kelleşti yoksa siz onu sevdiğinizde hep mi keldi? Yani yıllara yayılmış mı? Keldi arkadaşım. Ama siz evet yılları görseydiniz, onun kelleşme sürecini görseydiniz içiniz burulurdu Ülke Hanım, öyle demeyin. Peki mesela geldi bir gün. Mesela yıllarında kelermiş zaten arkadaşımız. Dolayısıyla kelermiş diyorsunuz. Onu tanırdığımız, evet, kelermiş diyoruz kendisine. Peki. Ülke Hanım mesela bir gün geldi dedi ki ya ben dedi artık kellikten sıkıldım, peri kullanacağım dedi. Ne dersiniz ona? Ne olur yaklaşımınız? Hayır bak ben saçlarıyla ünlü bir kadınımdır ve peruk kullanırım değişik renklerde ve kısa saç. Ben de saçımın kısa halini hiç göremediğim için ara ara böyle takılıyoruz. Bizim grubumuzda 2-3 kelermiş arkadaşımız daha var ama en güzel kel bu kel. Bu kelin bir ismi var mı yoksa biz bu kel olarak mı kaydedelim hayır, bunu? Hayır ismi de var. Tolga diye bir kel. Yani yok, Tolga diye bir kel ya. Başka bir özelliği de yok anladığımız kadarıyla Ülke Hanım sizin. Hayır farklı. İşte zaten başka özelliği olduğu için aradım ama da. Ama sevimli kel Tolga. Gönderme yapalım, kellikten fırsat bulalım diye. Dünyanın en güzel yürekli insanı. Peki Tolga Bey'i Hiç şey dediniz mi? Gel lan Tolga şu peruklardan dedim, birini tak dedim, falan. Dedim hayatta yapmaz. Çok özgüvenlidir. Öyle evinizde yani eğlenmek için iki dakikalığına falan filan. Yok. Ben biraz huyluyumdur. Başkasının taktığı. Yağlı canım. Kafa mı peki Tolga Bey? Yok zannetmiyorum. Çok da kafasını ellemedik. Hayır canım ya ellemeye görünür, gerek yok. Görünür zaten o yağlı. Hayır, parlak yok, marlak yok. Gözüküyor mu mesela? Gayet hiç. Böyle mankene dağısıyla. Ya fit de yağlı mı diyorum? Yağlı kafa mı? Kafasında yağsız, vücudu da yağsız bir arkadaşımız. Yok kafasında yağ yok tamam. Vücudunda yağ olan nice kellerdi çünkü kafada yağ maalesef. Var. Peki Ülke Hanım siz bu... Yok ya parlar herhalde değil mi yani? Onun parlamıyor kafası. Tabii dikkatinizi çekmediyse değildir. Renkli perukları taktığınızda insanlar bunun peruk olduğunu anlayacak diye bir derdiniz var mı hiç? Aa işte demin o konu dikkatimi çekti. Hiç öyle bir derdim yok. Hatta şeydir bir defasında aktara girdim. Kına istiyorum. Hı-hı. Bir kilo kına dedim. Bir kilo mu? Evet aynen öyle. Bir kilo kına dedim. Kına ben gecesinden işte, önce herhalde. Biraz fazla. Hayır hiç alakası yok. Saçıma sürüyorum kınayı. Sürüyorsun. Bir kilo mu sürüyorsunuz? Saçım çok uzun belime kadar yani. Hani peki özür dilerim. 700 gramı gidiyor. Kaç, ne kadarı gidiyor? 500 gram. 700 grama yakını gidiyor. Pardon işte. Kınanın kilosu kaçı? Bir onu çok merak ettim de. Onu hatırlamıyorum. Çünkü bir sürü şeyin arasında alıyorum. Saçla ödemiş ülkanın kınanın parasını. Saçlarından bir tutam. Evet. İşte neyse diyorum. Kısa peruğum vardı şeyimde kafamda. Şeyler işte adamcağız birazdan bir kilo biraz fazladır kemküm falan diyor. Ben de daha doğrusu şöyle hani bir kiloyu her seferinde her süreceğimle tek gidip aktara gitmeyiz. Yani, zaten tamam. İşte iki ya da üç kullanım ama oluyor. Ama taze işte. Taze kullanın kınayı. Bayat kına da hakikaten süründürür adamı. Yok ama ben ayda bir falan sürmeye çalışıyorum canım. Peruklu muydunuz peki o peruklu. Aktardan? Evet peruklu ve kısa peruklu. Kısa peruklu anlamadı tabii adam. Yeter ya dedim benim saçım çok uzun dedim. Adam şöyle bir baktı bu gerizekalı ya da çatlak falan mı diye. Çünkü kısacık bir peruk var. Şöyle peruğumu bir çıkardım orada saçları ah dedi nasıl soktunuz lan? Nasıl girdi bu saçlar onun ya içine? Ya ben de onu soracağım şimdi. Adamı şoka sokmuşsunuz ya. Evet. Ülke Hanım saçlar belinize kadar kısa peruk takıyorsunuz. Kısa dediğiniz ne kadar kısa? Bayağı kulak hizası falan. Kulak hizası. Bir şey soracağım. Yanlış anlamayın o kadar saçı topladığınızda koca kafa gibi bir şey olmuyor evet, musunuz? Evet aynen en sonuncusunda iğrençtim bir koca kafaydım berbattım. Son uzun süredir beni görmeyen arkadaşlarım geldiğinde anneciğim falan oldular dayanamadım gittim. Lavaboya hem de bir kafede oturuyorduk. Önce peruklu böyle kokoz bir teyze gibi otururken lavaboya gittim geldim. Birden saçı beline kadar uzun saçlı böyle genç bir kadın şeklinde çıktım. Millet lavaboya koşmuş çeşmeden ne akıyor falan diye. Valla bu iki olaydan sonra ben aktarlı bıraktığını biliyorum. O kafede kapanmış. Ülke Hanım'ın bu macerasından sonra. Ülke Hanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sabah sabah eğlendik biraz. Vallahi süper oldu. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tolga'ya da çok selam güle güle. Kelinden öpüyoruz onu. Yani yağsız olduğu için rahatlıkla öpebileceğimizi biz yağsız onda. Yerinden kel alabiliriz. Oğlum lezzetini yağ veriyor o kele. Doğru. Merhaba. Huhu. Yaşlandım. Ya İngilizce deneyecektim ben. Good morning mi diyecektin? Boş ver ya o kadar büyük eksikliğini hissetmeyiz. Zaten programın sonuna gelmişiz. Bir dinleyicimize Gordion'dan neşve paketi verelim bari. Ya verelim hakikaten verelim. Ha kime verelim? Ülke Hanım'a verelim isterseniz. Bence Tolga Bey'i alsın gitsin. Çünkü tamam. Tolga Bey'le gitsin evet doğru. Evet ya. Şimdi şey de yapabilir orada iki kişilik menü ya. Ha. İlk önce perukla gider. Bir tanesini alır sonra hop saçları açar bir tane ya daha. Ya öyle o tip bir şey yapmasın diyecektim ben de. Çünkü öyle yapan işletmeler kapanıyor. Adam mesleği bırakmış diyorum sana. Şoke oluyor çünkü insanlar. Ülke Hanım tebrik ediyoruz sizi. Sevgili dinleyiciler güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Pazartesi sabahı yeniden modern sabahlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. Altmışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar hafta içi her gün 12'de Radyo TV'de. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TV'de. Modern Sabahlar sona erdi.